polegać. Materiał PZU S.A. Szczegółowe informacje, w tym wyłączenia i ograniczenia naszej odpowiedzialności, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczeń komunikacyjnych PZU Auto, dostępnych u agenta w oddziale lub na pzu.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 9 kwietnia, minęła 18. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Dzwony kościołów ogłosiły radosne Alleluja, Pan zmartwychwstał. Wielkanoc to nie tylko suto zastawiony stół. O przeżywanie sensu Wielkanocy apeluje Kościół. Papież Franciszek w wielkanocnym orędziu modlił się o pokój dla Ukrainy i światło paschalne dla Rosji. To dowód wielkiej miłości Boga do człowieka. Katolicy świętują przejście ze śmierci do życia, bo to Chrystus, tak jak zapowiedział, zmartwychwstał. W homilii metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski zaznaczył, że Chrystus jawi się jako nowy Mojżesz, który wybawia z niewoli grzechów i daje życie wieczne. Padamy z największą czcią przed Odkupicielem świata. Jego krzyż, drzewo hańby, staje się zwycięskim znakiem, dzięki któremu wszyscy, którzy w Niego uwierzyli, mają odtąd nadzieję na życie wieczne. Warto podkreślić wyjątkowość zmartwychwstania i nie mylić go ze wskrzeszeniem, mówi biblista profesor Marcin Majewski. W Nowym Testamencie mamy aż 5 opisów wskrzeszeń. 3 dokonuje Pan Jezus, 1 dokonuje Święty Piotr, 1 dokonuje Święty Paweł. Mamy w kulturze też greckiej czy rzymskiej ciekawe opisy wskrzeszeń, gdzie też jest mowa o wskrzeszeniach czy pustych grobach, ale to są cały czas powroty do życia doczesnego. Natomiast tutaj mówimy o zmartwychwstaniu, czyli po pierwsze o samoistnym, samodzielnym powrocie do życia Chrystusa, a po drugie o tych kategoriach eschatologicznych, że to jest przejście do nowego życia. I stąd Paweł może powiedzieć, mimo tych licznych świadectw wskrzeszeń, czy ze Starego, czy z Nowego Testamentu, czy nawet pozabiblijnych, Paweł może powiedzieć, że Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy. Jest nowy rodzaj doświadczenia, nowy rodzaj wydarzenia. Wielkanoc pokazuje człowiekowi piękną perspektywę. Dlatego, jak mówi metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc, skupiajmy się nie na przyjemnościach doczesnych, ale na istocie Wielkiej Nocy. Nie możemy stołem, tymi przyjemnościami związanymi z konsumpcją, wypełniać świąt wielkanocnych. Treścią tych świąt jest przede wszystkim zmartwychwstały Chrystus i chciałbym życzyć, żeby każdy z tym zmartwychwstałym Chrystusem w tej przestrzeni duchowej się spotkał. Przed nami oktawa Wielkanocy. Aż do przyszłej niedzieli Kościół katolicki świętuje zmartwychwstanie Zbawiciela. Uroczystości zamknie Niedziela Miłosierdzia. Papież Franciszek na placu Świętego Piotra w obecności 45 tysięcy wiernych przewodniczył mszy wielkanocnej i udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi. Modlił się o pokój dla Ukrainy i światło paschalne dla Rosji. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Papież w orędziu powiedział, że zmartwychwstanie to symbol przejścia ze śmierci do życia, z rozpaczy do komunii i z cierpienia do pocieszenia. Wskazał, że należy dążyć do wzajemnego zaufania między ludźmi, ludami i narodami. Prosił Boga o pomoc w przezwyciężeniu konfliktów i podziałów. Pomóż umiłowanemu narodowi ukraińskiemu na drodze pokoju, a naród rosyjski obdarz światłem paschalnym. Pociesz rannych i tych, którzy stracili w wojnie swoich bliskich i spraw, aby jeńcy mogli powrócić do swoich rodzin. Wymienił też konflikty na Bliskim Wschodzie, w Mianmie, zamachy terrorystyczne w Afryce i prześladowania religijne w różnych częściach świata. Zwrócił się o pomoc dla uchodźców i migrantów, a także dla cierpiących głód i ubóstwo. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Podczas Wielkanocnej Niedzieli 1999 roku Jan Paweł II, nawiązując do toczącej się wówczas wojny w Kosowie, apelował do świata: pokój jest możliwy, pokój jest obowiązkiem. Dość rozlewu krwi. Kiedy zostanie przerwana diabelska spirala odwetu i szaleńczych, bratobójczych wojen? Pytał papież, prosząc zmartwychwstałego Pana o cenny dar pokoju podczas błogosławieństwa Urbi et Orbi. Te słowa Jana Pawła II pozostają boleśnie aktualne w obliczu rozpętanej przez Rosję wojny na Ukrainie. Do przyszłej niedzieli, czyli Święta Miłosierdzia Bożego, w kościołach można odwiedzać groby pańskie. To polska tradycja, która skłania do zadumy nad męką i zmartwychwstaniem Chrystusa, podkreśla franciszkanin ojciec Jan Maria Szewek. To jest element przyciągający. Nie tylko, żeby przyjść, zobaczyć i sobie pójść dalej, ale też jest danie jakiegoś przesłania. Czyli jeżeli wychodzimy, idziemy do następnego kościoła, żebyśmy mieli o czym myśleć. Od połowy XVII wieku w Polsce praktykuje się zwyczaj wystawiania honorowych wart przy grobie Chrystusa. Wielkanocna niedziela na dawnych Mazurach była dużo skromniejsza niż obecnie. Spędzano ją w gronie rodzinnym, a śniadanie było postne. Dzień zaczynała rzeźka kąpiel, mówi Magdalena Szumska z Muzeum Historycznego w Ełku. Przed wschodem słońca trzeba było iść do pierwszej rzeki, która płynęła na wschód. Zmywało się z siebie wszystkie dotychczasowe grzechy i z czystym sercem można było zasiąść do wielkanocnego stołu. Śniadanie było postne. Jedzono głównie ciemny razowy chleb, twaróg, jaja. Było masło formowane kształt baranka i to był pierwszy tłuszcz od 40 dni, bo przypomnijmy, że w czasie Wielkiego Postu zupełnie nie jadło się tutaj mięsa, ani żadnych tłustych potraw. A zamiast śmigusa dyngusa na Mazurach smagano się gałązkami wierzbowymi albo brzozowymi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pochmurno i deszczowo, głównie na wschodzie i południu, od 10 stopni na Śląsku do 14 na Podlasiu. W nocy uwaga na przymrozki w województwie pomorskim i zachodniopomorskim, będzie minus 1, przy gruncie nawet minus 3. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Urodziła się w New Jersey, a mieszka i pracuje w Londynie. Ta globalnie działająca wokalistka jazzowa w 2015 roku odwiedziła studio Trójki. Stacey Kent. This is just a little samba, built upon a single note. Stacey Kent w Trójce. Do wysłuchania tego znakomitego koncertu zapraszamy Państwa dziś wieczorem o 19:05. Dziękuję. Thank you so much. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dowiedziałam się od Żbika, że w PGE jest fotowoltaika. Oczywiście, że tak. Wybierz sprawdzonego dostawcę i bezpieczną instalację z wieloletnią gwarancją od PGE dla domu i biznesu. Korzystając z paneli fotowoltaicznych, zyskujesz niezależność i troszczysz się o środowisko. Sprawdź również nasze pompy ciepła oraz magazyny energii. Wejdź na gkpge.pl, zamów już dziś i oszczędzaj na wydatkach za energię elektryczną. PGE. Prowadzimy w zielonej zmianie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:07. Trzecia strona medalu. A konkretnie druga godzina naszego wielkanocnego spotkania ze sportem, przy mikrofonach bez zmian. Mateusz Warianka, Baranek. I Robert Grzędowski, Kurczaczek. No dobrze, niech tak będzie, tak ustaliliśmy. Zaglądamy na sportowe areny, zakończył się pierwszy set w meczu Jastrzębskiego Węgla z Treflem Gdańsk. To play-offy plus ligi. Jastrzębianie prowadzą 1-0 po tym pierwszym secie. Grają też piłkarskie najlepsze ligi europejskie, najlepsze poza Ekstraklasą oczywiście, która odpoczywa w angielskiej Premier League. Lanie otrzymało Leeds United, które przegrało 1-5 z Crystal Palace. Trwa hit tej serii. Liverpool mierzy się z Arsenalem i już The Reds przegrywają 0-2 do 38 minuty. We Francji Nona przegrywa 0-2 z AS Monaco. Tutaj mamy 47 minutę spotkania. Jeśli chodzi o hiszpańską La Liga, przed nami dwa bardzo ciekawe mecze. Almeria zagra z Walencją, a Vallecano z Atletico Madryt. Te spotkania jeszcze się nie rozpoczęły, a w niemieckiej Bundeslidze Borussia Mönchengladbach wygrała 2-0 z Wolfsburgiem. Jakuba Kamińskiego. Polak cały mecz spędził na boisku. Trwa mecz Bochum z WFB Stuttgart i goście prowadzą do 37 minuty 1-0. Oczywiście zajrzymy jeszcze na europejskie boiska przed godziną 19. Tradycyjnie wracamy jeszcze do siatkówki, bo przecież Zaksa wygrała dziś z projektem 3-2. O tym też trzeba pamiętać. No i pamiętamy, że gra Hubert Hurkacz w turnieju w Monte Carlo i w pierwszym secie na razie przegrywa 5-6 z Serbem Laszlo Dziere. Pod koniec pierwszej godziny mówiliśmy dużo o wydarzeniach kolarskich. Kolejne niedawno się zakończyło. Holender Mathieu van der Poel wygrał po samotnej ucieczce jubileuszową, bo 120. edycję klasyka Paryż-Roubaix, czyli jednego z pięciu tak zwanych monumentów kolarskich, najbardziej prestiżowych wyścigów jednodniowych. 22 i 7 trójek to nasz numer telefonu. Państwo dzwonią także w sprawach świątecznych. Składam życzenia na te święta. Wesołego Alleluja. Witam serdecznie Zajączka i Kurczaczka. Chciałem nawiązać do meczu koszykarskiego między GTK Gliwice a Legią Warszawa. Kosmiczny wynik, 135-136, ale widzę tutaj taką informację, że 10 grudnia 1982 roku niejaki Mieczysław Młynarski z Górnika Wałbrzych rzucił w meczu 90 punktów i jest to do dziś niepobity rekord. No to jest świetny wynik, choć ostatnio te 49 punktów koszykarza Legii Warszawa też było imponujące. A gościem trzeciej strony medalu jest pan Ireneusz Mazur, były siatkarz, były trener, obecnie ekspert, komentator Polsatu Sport. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie pana, panie redaktorze, witam wszystkich kibiców. W związku z tym, że mamy niedzielę wielkanocną, to zapytam pana najpierw, czy ma pan w ogóle czas na celebrację tych świąt, bo wiem, że kwiecień to jest taki okres, kiedy play-offy w Plus Lidze mają miejsce, więc chyba tego czasu na święta, na odpoczynek nie ma. Tak, no nie jest łatwo, ale ponieważ jest to ulubiona moja dyscyplina i coś, co kocham, w związku z tym nie sprawia mi to kłopotu, żeby nawet święta poświęcić i większą część czasu. No tak, rozgrywki są rozbudowane, że mamy tej siatkówki dość dużo i to interesującej. To jeżeli chodzi o tę interesującą siatkówkę, kilka dni temu dwa polskie zespoły awansowały do finału Ligi Mistrzów. Historyczny moment, bo po raz pierwszy mamy taką sytuację, że mamy polski finał tych elitarnych rozgrywek. Jak pan zareagował na te wieści, że do takiego starcia Jastrzębskiego Węgla z Zaksą Kędzierzyn-Koźle dojdzie i to w finale Ligi Mistrzów? No nawet historycznie to chyba to jest drugi przypadek. No, Rosjanie byli w 2003-2004 w finale, mieli swoje drużyny, my jesteśmy, w naszej historii jest to pierwszy raz. Przyznam szczerze, to jest dla mnie to święto, to jest cały czas święta. Rozpoczęły się wraz z awansem najpierw drużyny Jastrzębskiego Węgla, w dalszej kolejności Zaksy Kędzierzyna-Koźle, czyli mam jakiś tam okres pełnych świąt siatkarskich. Którego awansu pan się mniej spodziewał? Jastrzębskiego, który po raz pierwszy zagra w finale Ligi Mistrzów, czy Zaksy, która mimo jakichś tam mniejszych, większych problemów w trakcie sezonu, no po raz trzeci z rzędu, zdaje się, zagra o triumf w tych rozgrywkach i dwukrotnie wygrywała? Tak, na pewno dwukrotnie do tej pory i teraz trzeci raz jest w finale. Bardziej spodziewałem się, że znaczy większą pewność, więcej spokoju miałem przy drużynie Jastrzębskiego Węgla, chociaż Persaldo ten drugi mecz przysporzył wiele kłopotów, ale niezależnie od tego jest awans. Natomiast uważałem, że będzie bardzo ciężko z Perugią i to nie trzeba być jakimś wybitnym ekspertem, znawcą, żeby tak sądzić. Wiemy doskonale, że Perugia jest drużyną najbogatszą, jest drużyną skupiającą wybitniejsze osobowości na poszczególnych pozycjach, w związku z tym no, posiadającą wszystkie jakby dokumenty i atuty po swojej stronie. Natomiast Zaksa Kędzierzyn-Koźle rokrocznie jest jakoś tam uszczuplana o jakąś liczbę. Najwięcej po pierwszym zdobyciu Ligi Mistrzów, kiedy odeszło trzech graczy, później kolejny i kolejny. No na pewno tutaj mnie było troszeczkę gorzej, jeśli chodzi o moją pewność siebie, ale wierzyłem w jedną rzecz, w taki pierwiastek zwycięski, taki gen w tej drużynie Kędzierzyna, który jest. To jeżeli chodzi o to odejście, pan mówił o tym, że uszczuplana jest Zaksa po tych wielkich sukcesach. No, w poprzednim roku również Kamil Semeniuk odszedł. Notabene nadział się na Zaksę w tym półfinale. Jest szansa, żeby polska siatkówka gdzieś na tej fali polskiego finału w Lidze Mistrzów no jednak potrafiła konkurować czy z klubami włoskimi, czy rosyjskimi i zatrzymywać tych najlepszych siatkarzy. No sukcesy są mimo tego uszczuplania, ale jednak kto się bardziej wyróżnia, to ucieka. No zaraz pewnie Bartosza Bednoża pożegnamy z polskiej ligi. Kogo pożegnamy, to jeszcze nie wiemy, bo z tego co ja wiem, to Bartosz Bednoż przedłużył kontrakt w Kędzierzynie, w związku z tym pewnie zostanie, a przynajmniej na najbliższy sezon. I drużyna Zaksy będzie taką drużyną, która będzie utrzymywała swój statut, swoją jakby tą strukturę i bazę tego składu. No niestety, no ekonomia to jest jakby pierwszy argument, który powoduje, iż większość siatkarzy szuka tego miejsca, gdzie może najwięcej zarobić. Kariera sportowa jest dosyć krótka i trzeba wiedzieć, że w tych iluś 15 latach należy jakby osiągnąć wszystko to, co jest najlepsze, no i też zarobić pieniążki, które będą pozwalały tym sportowcom funkcjonować na jakichś godziwych warunkach. W związku z tym nie dziwmy się, że sportowcy szukają dużych pieniędzy. U nas są pieniądze, ale te pieniądze dają nam przede wszystkim gwarancję rywalizacji ze wszystkimi na świecie. Czy to w reprezentacją, czy też w klubowych rozgrywkach w Europie. To nie ulega wątpliwości. Nawet jeżeli nie mamy takich bogatych budżetów, nie mamy takich wysokich budżetów jak drużyny włoskie, też szczególnie te czołówki, czy też wcześniej jeszcze przed wojną rosyjskie zespoły, to niezależnie od tego posiadamy naprawdę na tyle potencjału, który nam daje gwarancję grania na najwyższym poziomie. To jeszcze zamykając temat Ligi Mistrzów, no pojawiły się plotki o ewentualnym przeniesieniu finału do Polski w związku z tym, że Jastrzębski i Zaksa będą grały. No już dzisiaj prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski jakby uciął te spekulacje, powiedział, że są plotki. Pan jak reagował na te wieści? To raczej w formie żartu, ciekawostki, czy pan myśli, że na poważnie taka sytuacja mogłaby mieć miejsce, tym bardziej, że no do 20 maja już niedużo czasu. Ja znam realia, w związku z tym nie bawiłem się w różne takie prognozy. Wiem na pewno, że jest w Turynie i to nie ulega wątpliwości, że jest we Włoszech. Jeżeli się coś zmieni, no to musiałoby być to za zgodą Konfederacji Europejskiej i oczywiście samego organizatora. Niewątpliwie finał u nas by spowodował, że byłaby to sala największa z publicznością, która by była zapełniona. Nie ulega wątpliwości. Czy tak będzie we Włoszech, jak nie będzie żadnej drużyny włoskiej, no tego nie wiemy. Ale to już mniejsze jest znaczenie w tym kontekście, bo i będzie transmisja, mamy dostęp do oglądania i kibice mogą też pojechać, chociaż jest to utrudnione mimo wszystko, ale na pewno kluby kibica są w stanie jechać. Nie wiem, być może jeszcze jest sprawa otwarta, natomiast na pewno wiem, że jest tam finał. Na dzień dzisiejszy i 20 maja to jest termin i to są fakty i z tymi faktami po prostu ja już nie dyskutuję. We'll do. Waste time chasing. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Forget what we're told before we get too old. Show me a garden that's bursting into life. Hubert Hurkacz gra tiebreaka z Last Old Year w turnieju w Monte Carlo, a Jastrzębski Węgiel odjeżdża powoli w drugim secie Treflowi Gdańsk w siatkarskiej plus lidze. No to właśnie, wracamy do siatkarskiej rozmowy. Wróćmy jeszcze na koniec na polskie parkiety. Trwa ten najważniejszy moment w siatkarskiej plus lidze, play-offy o Mistrzostwo Polski. Pana zdaniem te potyczki w Lidze Mistrzów i nadchodzący finał mogą mieć jakiś wpływ i na Zaksę, i na Jastrzębski w tych play-offach, że one mogą jednak nie być tak w 100% gotowe na tę wymagającą rywalizację w play-offach. Panie redaktorze, to jest taki fragment rozgrywek, do którego przygotowuje się drużyna nie tylko, albo nie wyłącznie pod określony system pod tytułem Liga Mistrzów, który jest bardzo ważny i prestiżowy i niewątpliwie piękny pod każdym względem, ale zespoły i trenerzy przygotowują drużynę do rozgrywek play-offów od dłuższego czasu i tam słyszymy zwiększone obciążenia i tak dalej, no różne procesy, projekty szkoleniowe są. W związku z tym nie obawiam się i nie wydaje mi się, żeby to mogło w jakiś sposób te sukcesy, te wyniki, te obciążenia, które były udziałem drużyn grających, żeby rozbiły strukturę drużyny Jastrzębskiego Węgla, czy też Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Natomiast faktem jest, że gdzieś to zmęczenie mentalne na pewno nastąpi. Inny jest próg pobudzenia przed drużyną Perugią czy Halbankiem Ankarą, która no, powiedzmy sobie, też w jakiś sposób stanem osobowym, jaki posiada, może robić wrażenie. A inaczej, gdy się przystępuje do rozgrywek tu klubowych, zna się wszystkie zespoły. Ta przewaga mentalna na pewno jest po stronie zespołów, które zajęły wyższe lokaty. No ale gdzieś tam pewien moment będzie takiego zmęczenia mentalnego, no, który jest, nawet gdy się mówi, że pracujemy, że koncentrujemy się, no nastąpi obniżenie pewnej jakości. Ale jedna i druga drużyna posiada taki potencjał, gra taką strukturą i taką taktyczną, jakby wypracowaną hierarchią tych wszystkich zagrań, że nie powinno i nie sądzę, żeby w jakiś sposób rozbiło drużyny, czy to Jastrzębie, czy Zaksę, żeby nie pokonać tej pierwszej przeszkody. Która para jest trudniejsza, no to już jest kwestia dyskusji, ale jedna i druga drużyna myślę, że jest przygotowana na to, żeby grać, nawet na takim krótkim odcinku czasu, jaki jest między meczami Ligi Mistrzów a play-offami. Zapytałem o to, bo tak się zastanawiam, czy Asseco Resovia nie może przypadkiem wykorzystać tego nawarstwienia tych meczów, tej liczby meczów, które rozgrywa Zaksa i Jastrzębski. No, Asseco Resovia była rewelacją tej rundy zasadniczej, wygrała po raz pierwszy od wielu, wielu lat. No i pytanie, czy pan tutaj w tej drużynie widzi kandydata do Mistrzostwa Polski, takiego poważnego? No, myślę, że każdy z tych czterech zespołów występujących w parze od 1 do 4, znaczy nikomu nie odbieram tego prawa, bo i Warszawa jest tutaj drużyną i Tref, który jest drużyną bardzo ciekawą, ale tak realnie, gdybyśmy na oceniali, to jednak ta czwórka Resovia, Zaksa, Jastrzębski Węgiel, Zawiercie są zespołami, tą pierwszą fazę przejdą. A jeżeli przejdą tą pierwszą fazę, to nastąpi błyskawicznie jakby przewartościowanie emocjonalne na te rozgrywki, które są. I już w tych rozgrywkach, które są, już nie będzie miało znaczenie ten jeden mecz, czy więcej, czy mniej. Bo tego się już nie cofnie. Tu już nie ma odwrotu. I nikt nie wybaczy, ani kibice, ani eksperci nie wybaczą żadnemu temu zespołowi z pierwszej czwórki przegranie w momencie albo używane argumenty, że za dużo meczów było. te zespoły są przygotowane, mają potencjały do tego, żeby walczyć. Na pewno Rzeszów jest w gronie drużyn, które są bardzo poważnym kandydatem, posiadają taki sam potencjał, jak każdy z tych czterech zespołów i są bardzo wyrównane te zespoły. Także trudno w tej chwili przewidzieć, kto wygra, a czy to będzie powód tego, że było więcej meczów udziałem dwóch finalistów w Ligi Mistrzów, no to pewnie jakiś będzie przyczynek, ale na pewno nie będzie to główne. To na koniec Mariusz Wlazły parę dni temu ogłosił, że kończy siatkarską karierę. Wielka legenda polskiej siatkówki. Pan jak będzie wspominał tego zawodnika z parkietu? No i bardzo, bardzo. To jest wspaniały siatkarz, wspaniały zawodnik i w ogóle człowiek. No, ja sam osobiście mam z nim jakby związane pierwsze dwa lata w pracy jego w rozgrywkach. Tak się akurat składa, że ja go wprowadzałem do Bełchatowa i trzy lata z nim pracowałem. Pierwszy tytuł i drugi tytuł jest związany właśnie z udziałem Mariusza w tych rozgrywkach. No, w związku z tym mogę go tylko i wyłącznie pozytywnie oceniać. Uważam, że jest to jeden z w historii naszej siatkówki jeden z takich najwybitniejszych postaci. W przybliżeniu można porównać, nie wiem, do świętej pamięci Tomasza Wójtowicza, Edwarda Skorka, mistrzów olimpijskich, mistrzów świata, wicemistrzów Europy. Oni mają taką piękną kartę z wydarzeń. No i myślę, że Mariusz należy do takiego grona, tej wielkości, tej sławy, tych możliwości. O tak, pod tymi słowami o Mariuszu Wlazłym też się podpisujemy, a z Ireneuszem Mazurem rozmawiał Mateusz Warianka. Kiedykolwiek taki Niemal równo 30 minut po 18 to jest trzecia strona medalu. Mówimy o tym, co dzieje, działo się i będzie się działo w sporcie. Teraz troszkę, żeby ocieplić klimat. Ten kwiecień nie jest zbyt rozpieszczający, a wczoraj na Majorce zakończyły się pierwsze zawody żeglarskiego Pucharu Świata. Na Bali Rim zjechali zawodnicy wszystkich klas olimpijskich w liczbie ponad 1200 uczestników. Wśród nich byli oczywiście także nasi reprezentanci. Ach, byli i najlepiej wypadli z nich Łukasz Przybytek i Jacek Piasecki z klasy 49er. Oni zajęli czwartą lokatę. Siódmy w windsurfingowej klasie RSX był Paweł Tarnowski, a Krzysztof Łuniewski przyjrzał się startowi Polaków z nieco innej niż wynikowa perspektywy. Majorka to piękne miejsce nie tylko do treningów. Paweł Tarnowski, mistrz Europy w windsurfingu. Super spędzą tutaj czas w zasadzie wszyscy, ponieważ jest tu kawał historii w samej stolicy Majorki, czyli w Palmie. Ta część, w której my się ścigamy i trenujemy, to jest Can Pastilla i El Arenal oraz okolice tych miejsc. To są z kolei takie bardziej dzielnice sportowe, imprezowe. Jest tu dużo hoteli, gdzie mnóstwo kolarzy, triatlonistów i biegaczy przyjeżdża właśnie często w zimę albo na wiosnę lub na jesieni, żeby sobie potrenować, żeby w słońcu pływać, biegać lub jeździć rowerem. Uwielbiam pływać na Majorce z tego względu, że no jest tutaj znacznie lepsza pogoda oczywiście niż w Polsce. Agata Barwińska, dwukrotna mistrzyni Europy i wicemistrzyni świata w klasie Ilka 6 dawnej Laser Radial. Słonecznie, ciepło, no nie powiem, rozpieszcza nas ta pogoda, ale najbardziej lubię to miejsce z względu na kolor wody. To po prostu ten turkus aż zachęca, żeby zejść na wodę i płynąc widzisz dno i widzisz, co jest na dnie, no to jest po prostu przepiękne, także myślę, że to jest super. No. Dobrze mi się kojarzy tutaj ta wyspa, mam dobre wspomnienia. Sandra Jankowiak z klasy 49er FX. Cieszy mnie bardzo fakt, że są to pierwsze regaty po zimie i cała polska flota spotyka się na tych jednych regatach, więc no czuć ten power, dużo polskich łódek. To lubię. Ja uwielbiam to miejsce przede wszystkim dlatego, że jest tu czysta, czasami jednak chłodna, ale mimo wszystko bardzo piękna, czyściutka woda. Do tego uwielbiam pływać na fali, które tutaj się tworzy. Mamy tutaj do czynienia z taką, powiedziałbym, bardziej czopowatą falą, czyli stromszą, trochę inaczej niż to się odbywa na otwartym oceanie. Natomiast tutaj w połączeniu z lokalnym wiatrem, który często przychodzi z tych południowych stron przy odpowiedniej bryzie, no są to super warunki do pływania, do trenowania. Można fajnie poskakać, popływać, pobawić się na tej fali. Ogólnie super pogoda, dobry warun. Ola Melzacka, druga z naszych żeglarek z klasy 49er FX. Co tu więcej potrzeba tak naprawdę nam, żeglarzom? Słońce i wiatr jest, także jest też uśmiech na twarzy. Poza tym też bardzo lubię Majorkę za taki vibe, który tutaj jest. I to taki spokój, takie hiszpańskie życie, czyli właśnie siesta i nikt się nie śpieszy, widać taki spokój na wyspie. Przepiękne krajobrazy. Z kuchni to na pewno niezawodne tapasy. To jest moja kuchnia, tak. Oprócz kawałka historii, oprócz tej części sportowej są również piękne widoki, klify. Jest również pasmo górskie, które posiada Majorka. Valdemossa, miejsce, w którym zresztą przebywał przez jakiś czas Fryderyk Chopin, czyli mamy też trochę historii polskiego akcentu. Każdemu, kto nie był, gorąco polecam i może nawet niekoniecznie w lato, ponieważ będzie tu na pewno bardzo gorąco i bardzo tłoczno. Ale właśnie w takich okresach jak kwiecień czy maj, to myślę jest super opcja. Szczególnie jeśli w Polsce, no tak jak aktualnie, mamy dość brzydką pogodę, jest chłodno, zimno, tutaj jest dokładnie odwrotnie. Jest chłodno, zimno i popływałoby się na takiej Majorce. I popływałoby się na Majorce i posłuchałoby się, jak śpiewa Katie Melua. the day and the way you sit and the things you choose. Subtle and quiet by a fire. Growing. Minut po 18:00. Pięknie śpiewa Katie Melu, a my przechodzimy do tematu Igrzysk Europejskich, tych w Polsce w tym roku organizowanych. Dokładnie 73 dni pozostały do otwarcia imprezy. No z tym, że biorąc pod uwagę sytuację geopolityczną, sprawy organizacyjne, także sprawy sportowe, ostatnie tygodnie dla organizatorów Igrzysk nie były łatwe, a te najbliższe będą czasem bardzo ciężkiej pracy. Więcej na ten temat Kuba Niziński. Ostatnie dyskusje na temat ewentualnego startu rosyjskich i białoruskich sportowców wywołały ogromne zamieszania. Konsekwencją są choćby odwołane przez Polskę zawody Pucharu Świata w Szermierce. Organizatorzy turnieju w Poznaniu nie chcieli uczestnictwa Rosjan i Białorusinów w tej rywalizacji. Spotkało się to z natychmiastowym sprzeciwem Międzynarodowej Federacji Szermierczej. W tych okolicznościach postanowiono odwołać zawody, mówi wiceprezes związku Adam Konopka. 10 marca padła decyzja na Balmy-Mekie, że dopuszczają Rosjan, no to myśmy wtedy skierowali natychmiast pytanie, chcieliśmy wiedzieć, na jakich zasadach EKIE to sobie wyobraża. No i nie otrzymaliśmy takiej odpowiedzi. W końcu sformułowaliśmy swoje. Wraz z panem ministrem Bortniczukiem opracowaliśmy, z ministerstwem sportu opracowaliśmy swoje kryteria. Tymi kryteriami z naszego punktu widzenia było podpisanie deklaracji, które co do zasady jest zgodna z tym, czego się spodziewał MKOL, że to nie są żołnierze, że nie popierają wojny, etc., etc. No i zaczęła się jakaś burza w Rosji medialna. Decyzja może mieć dalsze konsekwencje. Mówi się, że podczas Igrzysk Europejskich zawody szermiercze mogą stracić rangę Mistrzostw Europy i kwalifikacji olimpijskiej do Paryża. Mimo to decyzja jest niezmienna, podkreśla prezes spółki Igrzyska Europejskie Marcin Nowak. Wyraziliśmy to już pod koniec tamtego roku i tutaj reprezentanci Federacji Rosyjskiej i Białorusi, tych dwóch komitetów narodowych olimpijskich w trzecich Igrzyskach w Krakowie i Małopolsce nie wezmą udziału. I tutaj jakby żadne zabiegi polityczne czy tam dyplomatyczne tego nie zmienią, jakby nasze stanowisko jest jasne. W przypadkach, o których na świecie no, jest głośno, chociażby w przypadku szermierki, gdzie federacje podejmują całkiem inne decyzje, no u nas też myślę, że podejdziemy do tego, jestem pewien, że podejdziemy do tego zero-jedynkowo, czyli w takim przypadku, jeżeli federacja nam na przykład będzie chciała obniżyć rangę tej imprezy, czyli na przykład zabrać Mistrzostwa Europy czy kwalifikacje do Paryża, wtedy taki sport na naszych igrzyskach się nie odbędzie. Podobną sytuację możemy mieć w innych dyscyplinach, zwłaszcza w tych, we władzach których duże wpływy mają Rosjanie. W tle politycznych decyzji przygotowania do Igrzysk Europejskich wkraczają na ostatnią prostą, ale nie bez problemów. W minionym tygodniu w Rzymie doszło do przekazania ognia Igrzysk Europejskich, który niebawem ma ruszyć w trasę po Polsce, ale w Krakowie cały czas trwają poszukiwania wykonawcy znicza, który ma zapłonąć pod Wawelem, nie ukrywa rzecznik Igrzysk Dawid Gleni. Kwota, która nie była możliwa do zaakceptowania, umożliwiło nam prawo zamówień publicznych przejście do drugiego etapu, jakim są konsultacje rynkowe, rozmowy z potencjalnymi wykonawcami, negocjacje tego, jak ma wyglądać ten znicz. I tak się właśnie dzieje. Będziemy w stanie wykonać to w odpowiedniej kwocie. Jeżeli chodzi o rywalizację sportową, przed Igrzyskami Europejskimi próbę generalną przeszedł Tarnów, gdzie ponad tydzień temu odbyły się zawody Pucharu Europy w spinaczce sportowej. Wśród pań trzy pierwsze miejsca zajęły Polki. Wygrała rekordzistka świata Aleksandra Mirosław. Wśród panów najszybszy był tarnowianin Marcin Dzieński, który nie miałby nic przeciwko, żeby przed własną publicznością wygrać także w czerwcu. Realizowałem swój plan, czyli chciałem biec coraz szybciej z biegu na bieg. Oczywiście błędy się zdarzają. Na szczęście udało mi się szybko nadrobić i wygrać bieg o wejście do finałowego biegu, więc mega się cieszę. No i super, no jestem w mega formie, a tak naprawdę pikuję dopiero za miesiąc na Puchar Świata. Także trzymajcie kciuki i oglądajcie. Igrzyska Europejskie tutaj w Tarnowie, to widać, że tutaj publiczności trochę może być. Na pewno myślę, że jeżeli dobrze to zareklamujemy, to przyjdzie bardzo dużo ludzi, bo dyscyplina jest widowiskowa i ludziom się bardzo podoba. Szermierka, rywalizacja lekkoatletyczna, koszykówka 3x3, boks, skoki narciarskie czy kajakarstwo górskie to mają być te dyscypliny, które będą napędzać imprezę. Reprezentacja Polski w kajakach górskich zakończyła właśnie zgrupowanie i przygotowania we Francji i Hiszpanii z bardzo dobrymi rezultatami. Teraz nasza drużyna ma świąteczną przerwę, a po nich kolejne zgrupowanie i kolejne starty, w tym te czerwcowe w Krakowie podczas Igrzysk Europejskich, podkreśla Aleksandra Stach. Zaraz po świętach wieczorach wielkanocnych wyjeżdżamy do Bratysławy, gdzie będziemy mieli obóz treningowy przed zbliżającymi się kwalifikacjami do kadry narodowej. Kwalifikacje do kadry, pierwszy rzut odbywa się właśnie w Bratysławie, dlatego taka decyzja, aby jechać tam i trenować. Dla nas najważniejsze starty do kwalifikacji olimpijskiej to są Igrzyska Europejskie o randze Mistrzostw Europy, które odbędą się w Krakowie na przełomie czerwca i lipca. Potem we wrześniu Mistrzostwa Świata w Londynie, na których również można zdobyć punkty olimpijskie. A w przyszłym roku na początku także dwa rzuty Pucharu Świata. Igrzyska Europejskie to największa sportowa impreza roku. To impreza, która rozpocznie i zakończy się w Krakowie, ale odbywać się będzie także w innych miejscach południowej Polski. Od Rzeszowa przez Tarnów, Chorzów aż do Wrocławia. Dla Trójki Kuba Niziński. A ja jeszcze tylko dodam, że igrzyska rozpoczną się 21 czerwca w Krakowie. Wsiadł do autobusu człowiek z liściem na głowie. Nikt go nie poratuje, nikt mu nic nie powie. Tylko się każdy gapi, tylko się każdy gapi i nic. Siedzi w autobusie człowiek z liściem na głowie. O liściu w swych rzadkich włosach nieprędko się dowie. Tylko się w okno gapi, tylko się w okno gapi i nic. Uważaj, to nie chmury, to pałac kultury. Liście lecą z drzew, liście lecą z drzew. I tak siedzi w autobusie człowiek z liściem na głowie. Nikt go nie poratuje, nikt mu nic nie powie. Tylko się każdy gapi, tylko się każdy gapi i nic. Wsiadł drugi podobny, nad człowiekiem się zlitował. Tamten się pogłaskał w główkę, liścia sobie schował. Bo ja mówi jestem z lasu, bo ja mówi jestem z lasu i już. Uważaj, to nie chmury, to pałac kultury. Liście lecą z drzew, liście lecą z drzew. Kwadrans do godziny 19, a na chwilę zmieniamy nazwiska na Matt Warianka i Bobby G, bo przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Tam gra koszykarska NBA także w święta, a w tym roku dodatkowo tak się zdarzyło, że mamy ostatnią kolejkę sezonu zasadniczego. Relacja naszego amerykańskiego korespondenta Janka Pachlowskiego właśnie teraz. Ten sezon Ligi NBA upłynął nam pod znakiem Jeremiego Sochana. Z góry wiadomo było, że jego drużyna San Antonio Spurs będzie dostarczycielem punktów, a zespół w oparciu m.in. o Polaka zaczął być budowany z myślą o kolejnych latach. Spurs ostatecznie na koniec sezonu zajęli miejsce w samym ogonie tabeli. Jeremy Sochan ze względu na drobną kontuzję nie gra od 7 spotkań. Trener Greg Popovich uważa, że nie ma co ryzykować. Spurs nie mają meczów praktycznie o żadną stawkę i z tego powodu Sochan nie był wpuszczany na parkiet. O swojej kontuzji nasz koszykarz mówi właśnie tak. nie jest jakoś tam duży problem. Kolana moje prawe nie jest 100%, ale nie jest źle. I myślę, że jesteśmy w takim sytuacji, że nie gramy na playoffs czy coś takiego i nie ma jakiegoś, wiesz, reason to, żeby grać za dużo i męczyć to kolano i zobaczymy jak będzie, ale nie jest źle. W ostatnim kończącym sezon spotkaniu dla Spurs koszykarze z Teksasu zagrają ze swoim lokalnym rywalem Dallas Mavericks. W tym sezonie Jeremy Sochan wystąpił w 56 spotkaniach. Grał średnio 26 minut w meczu, zdobywał średnio 11 punktów, miał 5 zbiórek i notował blisko 3 asysty. Jak Jeremy Sochan podsumowuje swój debiutancki sezon w najlepszych koszykarskich rozgrywkach na świecie? Bardzo fajnie się mi gra tu w Ameryce. Wiesz, jak byłem dzieciakiem, to codziennie marzyłem na takie okazje, żeby być w NBA, tu grać i wiesz, dostałem się i myślę, że jest bardzo dobrze. Myślę, że gram bardzo dobrze i jestem młody. Myślę, że tu zostanę i będzie nawet lepiej dla mnie, wiesz, po rok. I myślę, że będzie super. Polskim ambasadorem w lidze NBA jest od wielu lat Marcin Gortat. Bardzo uważnie śledzi on rozwój kariery Jeremiego Sochana. Przyszłość jest naprawdę kolorowa, duża. Uważam, że jeżeli skoncentruje się na meczu i na samej koszykówce i na tym, żeby pracować nad swoimi słabościami, po prostu rozwijać swoje ciało, swój repertuar zagrań, to na pewno jest przyszłość ogromna przed nim. Do bycia ambasadorem, już to wielokrotnie powiedziałem, ma jeszcze czas. Niech, tak jak powiedziałem, na razie skoncentruje się na koszykówce. To jego zespół jest odpowiedzialny za wszystko, co się dzieje poza parkietem, jego agent, jego menadżerowie i na obecną chwilę w tym wieku trzeba pamiętać, że Jeremy ma 19 lat, ma jeszcze naprawdę dużo, dużo, dużo czasu. W NBA dzisiaj ostatnia kolejka sezonu zasadniczego. W świąteczną wielkanocną niedzielę zostanie rozegranych 15 spotkań. W najbliższy wtorek rozpocznie się rywalizacja w tak zwanych play-in, czyli cztery drużyny z każdej konferencji walczyć będą o ostatnią ósmą lokatę, która gwarantuje udział w play-offach. Ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu Jan Pachlowski. Trzecia strona medalu. W Monte Carlo trwa tenisowy turniej ATP. Hubert Hurkacz przegrywa 0-1 z Laszlo Dierem. Trwa drugi set. W nim Polak prowadzi 3-2. A na siatkarskim parkiecie w Jastrzębiu Zdroju Jastrzębski Węgiel prowadzi z Treflem Gdańsk 2-0 i 10-3 w trzecim secie. Pewnie będzie 2-0 w playoffie z Treflem dla Jastrzębian. W piłkarskiej Premier League Liverpool przegrywa już tylko 1-2 z Arsenalem. 57 minuta meczu. A teraz Matt Warianka i Bobby G muszą zmienić ksywki na jakieś hiszpańskojęzyczne. Zaglądamy na boiska La Liga. Real Madryt potwierdza w tym sezonie swoją strategię i potrafi rozróżnić mecze ważne od ważniejszych. W środę zdemolował Barcelonę w rewanżowym spotkaniu półfinałowym Pucharu Króla na Camp Nou, wygrywając 4-0, a kolejny popis dał Karim Benzema, który 3 razy trafił do siatki Ter Stegena, co oznacza, że w finale z Osasuną zagrają królewscy. Wczoraj w La Liga 2 razy zespół ze stolicy wypuszczał prowadzenie z Villarrealem i ostatecznie przegrał 2-3, a decydujący gol Chukwueze pokazał, że są jednak idealne sposoby na pokonanie Thibaut Courtois, czyli strzelać tuż pod swoje niesłupka z poprzeczką, kiedy stoi na wykroku. Są takie sytuacje, że nawet genialny Belg nie jest w stanie nic zrobić. Real zatem chyba już definitywnie odpuścił grę o Mistrzostwo Hiszpanii, ale w środę to, co Tygrysy lubią najbardziej, czyli pierwszy mecz z Chelsea w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Mimo, że zmienia się skład, którym gramy, nie zmienia się nasze podejście. I tu jesteśmy na najważniejszej scenie, ale niestety w porównaniu z zeszłym sezonem obniżyliśmy trochę poziom w lidze, stwierdził trener królewskich Carlo Ancelotti. Barcelona, której klęskę z Realem na Camp Nou na 12 stronach papierowego wydania opisuje El Mundo Deportivo, nad którą cały czas wisi tak zwana sprawa Negreiry, jutro ma szansę uspokoić kibiców i tak wielką przewagę nad Realem w La Liga z 12 punktów powiększyć do 15. Trzeba tylko wygrać w lany poniedziałek z Gironą. Nie można odpuszczać Realowi. Jeśli to zrobisz od strony psychologicznej, to daje przeciwnikowi siłę mentalną. Musimy kroczyć swoją drogą, a jeśli będziemy nią podążać, czeka nas na końcu nagroda, podkreśla trener Xavi Hernandez. Ciekawie będzie jeszcze dziś wieczorem. Trzecie w tabeli Atletico Madryt wybiera się na derby na Estadio de Vallecas, by o 21:00 zmierzyć się z Rayo. Jeśli Atletico wygra, do drugiego Realu będzie traciło już tylko 2 punkty. Tomasz Kowalczyk, Polskie Radio. A teraz grają Almeria i Valencia w 21 minucie, bezbramkowy remis. Czas więc zajrzeć do niemieckiej Bundesligi. Abgewehrt aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor für Deutschland! W niemieckiej Bundeslidze Bayern i Borussia w końcu uciekają reszcie. W końcu, bo w tym sezonie muszą się nieźle wysilić. Po ubiegłotygodniowym klasikerze Bawarczycy są na czele tabeli, ale Dortmundczycy depczą im po piętach. W Wielką Sobotę oba zespoły powetowały sobie porażki w Pucharze Niemiec i odniosły zwycięstwa nad drużynami ze ścisłej czołówki. Dla Bayernu wyjazdowy mecz z Freiburgiem był niezwykle ważny. Ekipa Christiana Streicha to zespół z czołówki mający chrapkę na najlepszy wynik w Bundeslidze w tym stuleciu. Zespół, z którym 4 dni wcześniej Bayern przegrał w ćwierćfinale Pucharu Niemiec. Podopieczni Thomasa Tuchela dwoili się i troili, ale w końcu przebili się przez ten mur. Dokonał tego w 51. minucie Matthijs de Ligt, który cudownym strzałem z 25 metrów pokonał bramkarza. Trener Tuchel cieszył się z wygranej, ale o porażce sprzed 4 dni nie zapomniał. To zwycięstwo nie zmazuje plamy po odpadnięciu z Pucharu Niemiec, bo chcemy zdobyć wszystko. Tak samo jak nie cieszylibyśmy się z pucharu, zajmując 2. miejsce w lidze. Teraz to jednak nie ma znaczenia, bo i tak nie zdobędziemy podwójnej korony w Niemczech. Musimy skupić się więc na lidze, bo to już ostatnia prosta. Każdy mecz to dla nas finał, dlatego tak ważne jest dla nas złapanie zwycięskiej serii. O takiej serii marzy jednak również Borussia Dortmund. Podopieczni Edina Terzicia mają za sobą porażkę w klasikerze i klęskę w ćwierćfinale Pucharu Niemiec po przegranej w Lipsku. BVB przeważało, ale zwycięstwo nad Unionem Berlin przyszło z trudem. Prowadzenie dał Daniel Malen, wyrównał Kevin Behrens, a zwycięską bramkę 11 minut przed końcem zdobył Youssoufa Moukoko. Jesteśmy w grze. To dla nas wielkie zwycięstwo. Gdybyśmy teraz przegrali, sytuacja byłaby już bardzo trudna. Mówił po meczu Daniel Malen. Borussia może się już skupić wyłącznie na lidze. Bayern jest w innej sytuacji, bo przecież już we wtorek zagra na wyjeździe z Manchesterem City w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Tak czy inaczej, wiele wskazuje na to, że kwestia mistrzostwa Niemiec rozstrzygnie się w tym sezonie w ostatnich kolejkach. Do ścisłej czołówki zbliża się RB Lipsk po zwycięstwie w Berlinie nad Hertą. W coraz lepszej sytuacji jest Bayer Leverkusen. Powiedzieć, że Xabi Alonso uratował sytuację, to jakby nic nie powiedzieć. Zespół miał walczyć o utrzymanie się w Bundeslidze, a okazuje się, że jest już 6., a od 4. dzieli go zaledwie 5 punktów. Aptekarze, pokonując Eintracht Frankfurt, odnieśli 5. ligowe zwycięstwo z rzędu. Grają również w Europie. W czwartek podejmą Royal Union Saint-Gilloise w ćwierćfinale Ligi Europy. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. W trwającym meczu Bochum przegrywa 1-2 ze Stuttgartem. Mamy 62 minutę. I 7 minut do 19, czyli Calcio Serie. Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti! Forse non sarà una canzone. Francesco Totti! A cambiare le regole. Na zakończenie 29. kolejki włoskiej Serie A nie brakowało emocji. W Rzymie Lazio pokonało Juventus 2-1. Hit kolejki nie zawiódł, szczególnie asysta Luisa Alberto. Hiszpan popisał się przepięknym zagraniem piętą do Matii Zakaniego, który pokonał stojącego w bramce Wojciecha Szczęsnego. Dzięki tej akcji gospodarze wygrali mecz. Na boisku w drugiej połowie pojawił się Arkadiusz Milik i chyba tylko tyle można powiedzieć o jego wczorajszym występie w barwach starej damy. Lazio na Stadio Olimpico nie ma sobie równych. Do tej pory biancocelesti pokonali Romę, Milan i Inter. Dzięki wygranej nad Juventusem Lazio umocniło się na 2. miejscu w tabeli. Oczy i uwaga polskich kibiców, szczególnie tych z Poznania, była zwrócona na Fiorentinę, która już w czwartek w Poznaniu zagra z Lechem w ćwierćfinale Ligi Konferencji. Fiorentina zremisowała ze Specją, w której w pierwszym składzie wystąpiło aż 3 Polaków. Bartłomiej Drągowski, Przemysław Wiśniewski i Szymon Żurkowski. Wiśniewski dość pechowo, bo strzelił samobójczego pierwszego gola, ale za to Drągowski popisał się asystą, po której wyrównującą bramkę zdobył Mbalanzona. Nie do końca z remisu zadowolony był trener Violi Vincenzo Italiano. Dla nas nie były najważniejsze trzy punkty i dobre miejsce w tabeli. Dla nas ważne było wygrać 10. mecz z rzędu, co byłoby bardzo wyjątkowe w historii klubu, dlatego jesteśmy bardzo rozczarowani. Za to zadowolony mógł być reprezentant Polski Nikola Zalewski. AS Roma pokonała skromnie na wyjeździe Torino 1-0. Zalewski rozegrał cały mecz, w którym wywalczył rzut karny. Wykorzystał go Paulo Dybala. Po tym spotkaniu Roma awansowała na trzecie miejsce, tuż za plecami drugiego zespołu z Rzymu Lazio. A jeśli chodzi o zespoły z Mediolanu, to w tej kolejce nie zachwyciły. Inter, walczący o utrzymanie się na pozycji dającej grę w Champions League, zremisował z 15 w tabeli Salernitaną 1-1. Pod koniec meczu Salernitana wyrównała po kapitalnym strzale Kandrewy. Krzysztof Piątek bezbarwny i znów bez gola. Milan po efektownej wygranej z Napoli tym razem bezbramkowo zremisował z Empoli, a Napoli, które raczej zdobędzie Scudetto, wygrało z Lecce 2-1. Dla trzeciej strony medalu Norbert Michalak. Wiadomościami z Serie A kończymy wielkanocną trzecią stronę medalu. Maciej Załęcki, Elżbieta Różycka, Mateusz Warianka i Robert Grzędowski. Do usłyszenia. You wanna stay with me in the morning. You only hold me when I sleep. I was meant to tread the water, but now I've gotten in too deep. For every piece of me that wants you, another piece backs away. Sponsorem audycji był PKO Bank Polski. Autopromocja. Kolejność utworów układają słuchacze. 30 najpopularniejszych obecnie piosenek. Taką tradycją listy przebojów trójki jest to, że zaczynamy od propozycji. Do tego nowości, a